Vjerovo sam tebi mnogo, srce sam ti svoje dao, al istinu pravu draga, sve do danas nisam znao. Al istinu pravu draga, sve do danas nisam znao. Bolje da se rastanemo, nego lažno da živimo. Idi drugom, ja ću ostat sam. Sjeti se ponekad, da sam te volio ja. Idi drugom, ja ću ostat sam. Sjeti se ponekad, da sam te volio ja. Teško je kad nekog voliš i kad daš mu ljubav pravu. Drugi zna za tvoju ljubav, za koju ja nisam znao. Drugi zna za tvoju ljubav, za koju ja nisam znao. Bolje da se rastanemo, nego lažno da živimo. I drugom ja ću ostat sam. Sjeti se ponekad, da sam te volio ja. Idi drugom, ja ću ostat sam. Sjeti se ponekad, da sam te volio ja. Moje neće više radovat se tvom dolasku. Ne uzvraćaš ljubav moju, jer tu ljubav daješ drugom. Ne uzvraćaš ljubav moju, jer tu ljubav daješ drugom. Bolje da se rastanemo, nego lažno da živimo. Idi drugom, ja ću ostat sam. Sjeti se ponekad, da sam te volio ja. Idi drugom, ja ću ostat sam. Sjeti se ponekad, da sam te volio ja.